लहंगा देखे सुरती फाके, चोर नजर से लहंगा झांके रे। हाय हमका देखे सुरती फाके, चोर नजर से लहंगा झांके रे। हटल नजरिया तो खींचे मुआ डोर, सरक सरक सरकाइले लहंगा मारे लजोर, सरक सरक सरकाइले लहंगा मारे लजोर। जलो बिन मछरिया से तड़पो रोज रोज, आजा रसनी चोड़ राजा, गटक गटक गटकाइले चढ़ाइले जवनिया मारे लजोर, सरक सरक सरकाइले लहंगा हमारे लजोर। दिल्ली जाए के हम रचित चोर जी, हाँ भूला हम का दिल्ली जाए के हम रचित चोर जी। खटिया पे सोए आके दूर बड़ा दूर जी, अंगिया बेसर राजा, धड़क धड़क धड़काइले चढ़ाइले जियरा मारे लजोर, सरक सरक सरकाइले लहंगा मारे लजोर, सरक सरक सरकाइले लहंगा मारे लजोर।